Total dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 stycznia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. System rejestracji do szczepień dla seniorów już działa i jest znowu w pełni sprawny, zapewnia minister odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień. Wiceminister rozwoju ma nadzieję, że w ciągu kilku tygodni możliwe będzie odmrażanie gospodarki. Dodaje jednak, że wszystko zależy od tempa wzrostu zakażeń. Od rana na drogi wyjechało ponad 700 samochodów do odśnieżania. Wszystkie drogi są przejezdne, ale trzeba uważać. Od północy działa system rejestracji do szczepień dla seniorów. Jak powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, odpowiedzialny za program szczepień minister Michał Dworczyk, po chwilowym zablokowaniu systemu tuż po uruchomieniu, teraz działa sprawnie. Od dzisiaj do szczepień na koronawirusa mogą się rejestrować osoby powyżej 80 roku życia. Od 22 stycznia rejestracja zostanie otwarta dla grupy wiekowej 70+. Szczepienia dla obu grup rozpoczną się 25 stycznia. Zapisy na szczepienia możliwe są poprzez infolinię 989 platformę pacjent.gov.pl lub osobiście w wybranym punkcie szczepień. System umożliwia także osobom młodszym zgłoszenie chęci udziału w programie. Minister Michał Dworczyk powiedział w Trójce, że powoli będziemy odchodzić od zasady magazynowania drugich dawek szczepionki dla osób, które już ją otrzymały. W przyszłym tygodniu osiągniemy dokładny balans, czyli połowa szczepionek będzie trafiała do punktów szczepień, a dokładnie druga połowa będzie w mroźniach. I od przyszłego tygodnia będziemy troszeczkę zmniejszali ten bufor, ale będziemy robić to bardzo powoli, dlatego że jesteśmy cały czas w okresie rozruchu nie tylko z punktu widzenia polskiego systemu, ale również producentów i trzeba zakładać, że mogą się u nich pojawić jakieś problemy z dostawami. Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia. Jako pierwsi procesowi poddawani są pracownicy sektora służby zdrowia. Wszystkie niezbędne informacje są też w specjalnym poradniku na szczepimysie.polskieradio24.pl. Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk wyraziła nadzieję, że w ciągu kilku tygodni możliwe będzie odmrażanie gospodarki. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia poinformowała, że przygotowywane są etapy otwierania poszczególnych sektorów. Powiedziała też, że jej resort jest gotów wdrożyć protokoły bezpieczeństwa w sprawie odmrażania gospodarki, jednak nie ma w tym momencie konkretnej daty liberalizacji obowiązujących restrykcji. Będziemy rekomendowali w pierwszej kolejności otwarcie centrów handlowych. Natomiast protokoły bezpieczeństwa są tak przygotowane, że etapami możemy oczywiście, regionalizując tereny, w których mamy mniejszą skalę zachorowań, mamy utrzymaną liczbę tych zachorowań, możemy wprowadzać poszczególne strefy i te protokoły są przygotowane w związku z ograniczeniem liczby osób przebywających w danym miejscu, czy z ograniczeniem metrażowym przebywania tych osób, czy z dodatkowymi obostrzeniami dotyczącymi dbania o zasadę DDM. A więc te protokoły są naprawdę w bardzo dużej restrykcji przygotowane. Są gotowe do wdrożenia dla przedsiębiorców. Olga Semeniuk powiedziała, że tempo znoszenia restrykcji będzie zależne od sytuacji epidemicznej, a także wydolności służby zdrowia. Wiceminister dodała, że do wiosny, gdy będzie cieplej i pojawi się możliwość organizacji różnych przedsięwzięć na otwartej przestrzeni, trzeba będzie funkcjonować, w jak to ujęła, mocnych ograniczeniach. Niedawno zasady tzw. narodowej kwarantanny zostały wydłużone do 31 stycznia. Po nocnych opadach śniegu na niektórych odcinkach dróg zalega błoto, głównie w południowej i północnej części kraju. Przekazuje rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Szymon Piechowiak. Od rana pracuje około 740 pojazdów odśnieżających, pługopiaskarek i pługosolarek. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale miejscami leży pośniegowe błoto. Występuje przede wszystkim na południu, ale również na północy kraju, między innymi w województwie dolnośląskim na drogach krajowych 3, 18 i 33, w Małopolsce, między innymi na drodze krajowej numer 75, w województwie śląskim. Tutaj jeszcze niestety błoto występuje na autostradzie A4 Bojków-Chrzanów. Tam oczywiście również nasz sprzęt działa, aby tego błota pośniegowego się pozbyć jak najszybciej. Błoto może być też w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Władze Japonii poinformowały o tymczasowym wstrzymaniu wydawania wiz i pozwoleń na przyjazd cudzoziemców. Do kraju będą mogli wrócić obywatele Japonii i posiadacze kart stałego pobytu. Japońskie władze ostrzegają także przed poważnymi konsekwencjami w przypadku złamania zasad kwarantanny.

Ktoś, kto ją zakłóci, musi za to zapłacić. Śmierć za śmierć. Czasem za nieumyślne zabójstwo można dokonać rekompensaty materialnej. Parytet. 3 świnie za jednego człowieka. Dzięki wierze w harmonię tak łatwo zaakceptowali postać Jezusa Chrystusa, wtrąca ojciec Jerzy. Wizja, że Bóg musiał poświęcić syna za grzechy ludzkości, jest bardzo bliska ich zasadom. A siostra nie ucieka? Pytam, patrząc na drobną zakonnicę w białym habicie. Nie muszę, odpowiada. Jestem biała, a więc niezdolna do rzucenia skutecznej klątwy. Niewiele brakuje, abyśmy w powrotnej drodze sami wylądowali na drzewie. Poruszamy się 2 samochodami i w pewnym momencie ojciec Jerzy mocno nas wyprzedza. Wkrótce potem widzimy, że droga jest zablokowana. W poprzek stoi cysterna, wokół jacyś uzbrojeni krajowcy. Jaruszewski przyspiesza i jakimś cudem poboczem przemyka nad skrajem urwiska. Co to było? Pytam naszego przewodnika. Nic wielkiego. Miejscowi kradli ropę do kanistrów. Ale po co im ropa, skoro nie mają samochodów? Ale mają agregaty. A ostatnio ze sklepiku ukradziono znaczną liczbę kaset wideo. Nie zdziwiłbym się, gdyby teraz siedzieli w dżungli i oglądali sobie jakieś pornole. Granice przeszłości i teraźniejszości są niewyraźne. To też nie zaskakuje nas, kiedy nagle z dżungli wyłazi na drogę 2 kompletnych nagusów, ale nie próbują autostopu. Powrót do Madangu przebiega bez komplikacji. Nie spotkaliśmy nawet policji. Przy okazji dowiedzieliśmy się o panujących tutaj regułach. Jeśli na tej jedynej drodze dojdzie do samochodowej kolizji i pojawi się patrol, werdykt o winie jest jasny. Rację ma kierowca pochodzący z tego samego plemienia, co policjanci, tłumaczy nasz duchowy przewodnik. Ot, myślenie klanowe. Jak u nas, dodaje w myślach. Dokładnie, jak u nas. Dzicy niedzicy przynajmniej mają ciepło przez cały rok, a przed nami Aga Zarian i Grzegorz Turnał to jedno. Dolina i nad nią lasy w barwach jesieni. Wędrowiec przybywa, mapa go tutaj wiodła. A może pamięć? Raz dawno w słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg, jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny. Radości oczu wszystko by rytmem przesuwających się drzew, taka w locie pociągu na wiadukcie, świętem ruchu. Wraca po latach, niczego nie żąda, chce jednej tylko drogocennej rzeczy. Być samym czystym patrzeniem bez nazwy, bez oczekiwań, lęków i nadziei. Na granicy, gdzie kończy się ja i nie ja. Wszystko było